یه قانون هست که هیچ جا درد شده نیستش، توی خیابون حاکمه ترد شده نیستش، سخت شده ریسکش که بی صدا هرچی بد خواهه بشه بی صدا. بزو از این قانون بکم بیشتر بکم، هرچه منتقدینه من میخوام بیشتر بشم. قانونی که بسشه قانون جنگله، ضعیف میمیره همیشه قوی سرتره. اینجا خیابونه چشا تو یکم واکن، قانونشو شهر میدم باش یکم تاکن. اینجا کفش آسفالته با این آجی ناجا هست امکانش هست، پای ماشی چلاتای بی خطری که تو زندون هست. چه هرکی هرچی زور گفت برسل بودم، تقصیر من چیه اگه دفاع کارم کلی حرف واسه زده این دهن بذاره دارم. ببین ببین به من دست بند نزن، چرا اینو که میزنی به هم میگی حرف نزن. بذار بگم من یه قربانی از جنگلم، من یه قربانی از جنگلم. ببین ببین به من دست بند نزن، چرا اینو که میزنی به هم میگی حرف نزن. بذار بگم من یه قربانی از جنگلم، من یه قربانی از جنگلم. منو تو هر کدوم قربانی به یه نوبه ای، میدونم توی دلت داری مثل من یه اوبه ای. جامعه که ما رو تو خیابون بار آورد، خشونت رو دیدی نه یه بار بلکه بارها شد. چه تیغه هایی که کشیده شدن روی این بدن، زوبی میره کسی که میگه روی تنم. اینجا کفش آسفالته یه پاسپاس که قانون اساسی هم توش میشه پایمال. چرا هنوز زنده ام این واسه من یه سواله، باید طور دیگه بمیرم اسرائیل تزو داده. ما بین یه گله گرد بزرگ شدیم، ما عین یه بچه گرد خب گرد شدیم. روح بچه سیاه نیست وقت تولد، همون بچه هم اما بچه طلب شد. من بی گناه هم خدا هم شاهده، فهمی کنی بشه کسی به خدا هم پاک بده. ببین ببین به من دست بند نزن، چرا اینو که میزنی به میگی حرف نزن. بذار بگم من یه قربانی از جنگلم، من یه قربانی از جنگلم. ببین ببین به من دست بند نزن، چرا اینو که میزنی به میگی حرف نزن. بذار بگم من یه قربانی از جنگلم، من یه قربانی از جنگلم. من یه قربانی هم مثل خیلی ها، روزی که روح آزاد بشه کی میاد. آدمای دور تو همه گیلاش خور و نهایت تو هم میشی لاش خور. چه بعد خیلی ها زندن چون که کشتن، جرمه انسانیت کو کشتن. مرده پشتم شد به جامعه، اختم توی رب شد تا دسه. اینا همه باعث این شدن فاصله بین عشق و نفرت زیاد شه، چون خیابون قاسبه میگیره عشق و هست و نفرت به جاش. نگو چرا ناراحتی ارسم به جا، دست بند و باز کن چون که بازم حرف دارم. من نرفم راست و میکنم دفاع از کارم. بذار بگم من یه قربانی از جنگلم، من یه قربانی. ببین ببین به من دست بند نزن، چرا اینو که میزنی به هم میگی حرف نزن. بذار بگم من یه قربانی از جنگلم، من یه قربانی از جنگلم. ببین ببین به من دست بند نزن، چرا اینو که میزنی به هم میگی حرف نزن. بذار بگم من یه قربانی از جنگلم، من یه قربانی از جنگلم. ببین ببین به من دست بند نزن، چرا اینو که میزنی به هم میگی حرف نزن. بذار بگم من یه قربانی از جنگلم، من یه قربانی از جنگلم. ببین ببین به من دست بند نزن، چرا اینو که میزنی به هم میگی حرف نزن. بذار بگم من یه قربانی از جنگلم، من یه قربانی از جنگلم.